jest tak skuteczny. Tezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 listopada, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prawie 30 Polaków czeka na ewakuację ze strefy Gazy. Jutro w MSZ-cie spotkanie z ambasadorami. Żołnierz postrzelił migranta przy granicy z Białorusią. Okoliczności bada żandarmeria wojskowa. Jeszcze tylko dziś można przesyłać zgłoszenia do 4. konkursu Polskiego Radia Nasze Muzyczne Źródełko. Na ewakuację ze strefy Gazy czeka 29 Polaków, przekazał wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński. Poinformował, że jutro planowane są spotkania z ambasadorami w tej sprawie. Pierwsza rozmowa z ambasadorem Izraela w pilnym trybie odbyła się jeszcze w październiku. Zapraszani do MSZ-u byli również ambasadorowie m.in. Egiptu i Palestyny. Jutro kolejne tego typu spotkanie. Największą grupą, która do tej pory opuściła strefę Gazy, są Amerykanie. Do tej pory z enklawy wyjechało ponad 300 obywateli USA. Wczoraj ewakuacja została wstrzymana. Informacje w tej sprawie przekazały Izrael i Egipt. W Turcji policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych, aby rozproszyć propalestyńskich demonstrantów usiłujących wedrzeć się do bazy lotniczej Incirlik, w której mieszczą się także samoloty USA. Baza jest własnością Turcji, ale jest wykorzystywana przez siły powietrzne Stanów Zjednoczonych oraz lotnictwo Wielkiej Brytanii, zapewniając im strategiczny dostęp do dużych części Bliskiego Wschodu. Protest zbiegł się z wizytą w Ankarze sekretarza stanu USA Antoniego Blinkena, który ma spotkać się jutro z ministrem spraw zagranicznych Turcji. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia okoliczności postrzelenia migranta, który nielegalnie dostał się na teren Polski. Do zdarzenia doszło w województwie podlaskim przy granicy z Białorusią. Ranny trafił do szpitala. Z pierwszych ustaleń wynika, że był to nieszczęśliwy wypadek, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Szymon Banna. Z wstępnych ustaleń wynika, że doszło do postrzelenia nielegalnego migranta przez żołnierza Wojska Polskiego. Ranny mężczyzna przeżył. Na miejscu została udzielona mu pomoc medyczna. Obecnie jest hospitalizowany. Poczynione w tej sprawie ustalenia na tym etapie wskazują, że do zdarzenia doszło wskutek nieszczęśliwego wypadku w chwili potknięcia się przez tego żołnierza. Postępowanie jest prowadzone w kierunku nieostrożnego obchodzenia się z bronią wojskową i niemuzycznego spowodowania naruszenia czynności narządu ciała. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Wydział Wojskowy Prokuratury Rejonowej Białystok Północ. Od jutra poważne utrudnienia na Zakopiance w Gaju na trasie Myślenice-Kraków. Przez 2 tygodnie jedna jezdnia będzie zamknięta. Auta będą jeździć drugą po jednym pasie w każdym kierunku. Chodzi o odcinek około 400 metrów. Od jutra zamknięta będzie jezdnia w kierunku Krakowa. Kierowców czeka zwężenie i potem tak zwana przejazdówka. Z utrudnieniami według zapowiedzi drogowców trzeba się liczyć od samego rana. Przejazd Zakopianką między Myślenicami a Krakowem znacznie się wydłuży. Warto się na to przygotować. A powodem jest kolejny etap budowy wiaduktu w Gaju. Dobra wiadomość jest taka, że prace będą przerwane na piątek, sobotę i niedzielę, kiedy spodziewany jest największy ruch. Wtedy Zakopianka będzie w pełni przejezdna. Ta część prac przy budowie wiaduktu ma się zakończyć 16 listopada. Maciej Skowronek, Radio Kraków. W Gaju powstaje bezkolizyjny węzeł, który ma usprawnić ruch przy niebezpiecznym skrzyżowaniu Zakopianki z ulicą Zadziele. Wcześniej dochodziło tam do wielu wypadków. Jeszcze tylko dziś można przesyłać zgłoszenia do 4. konkursu Polskiego Radia Dzieciom i Radiowego Centrum Kultury Ludowej Nasze Muzyczne Źródełko. Zabawa jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 15 roku życia, dla muzykujących rodzin, a także dla amatorskich zespołów, których inspiracją jest muzyka ludowa i folkowa. Redaktor naczelny Radiowego Centrum Kultury Ludowej Piotr Kędziorek powiedział, że poprzednie 3 konkursy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Okazało się, że takich muzykujących maluchów, ale też właśnie muzykujących rodzin czy zespołów uprawiających folklor muzyczny jest bardzo dużo w Polsce. To jest związane najczęściej z tym, gdzie dobrze rozwija się edukacja w dziedzinie folkloru. Więc są takie regiony Polski, które dominują w naszym konkursie. To zresztą też widać w tej dorosłej scenie muzyki ludowej. To jest przede wszystkim Beskid Żywiecki i Wielkopolska. Ale zgłaszają się do nas dzieci, rodziny, zespoły, także z innych regionów. Aby wziąć udział w konkursie, należy nagrać utwór ludowy lub folkowy, a następnie gotowy plik w wersji audio dołączyć do specjalnego formularza, który jest dostępny na stronie źródełko.polskieradio.pl. Lista finalistów ogłoszona zostanie 19 listopada. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór i od razu sprawdzamy stan meczu w Radomiu, gdzie Radomiak podejmuje Legię Warszawa 0-1. 72 minuta w tej chwili, od 25 prowadzi Legia po rzucie karnym zamienionym na bramkę przez Josue. Wcześniej Raków Częstochowa rozbił Zagłębie Lubin 5-0. Posłuchajmy pomocnika Frana Tudora. Myślę, że to nie był kryzys, tylko nie mogliśmy strzelić bramkę, bo kreowaliśmy bardzo dużo sytuacji i teraz dzisiaj otworzyło się. Po prostu strzeliliśmy 5 bramek i jesteśmy zadowoleni. Śląsk Wrocław wrócił na tron lidera PKO BP Ekstraklasy po uratowanym w ostatnich sekundach zwycięstwie 2-1 nad łódzkim klubem sportowym. O nerwach w końcówce meczu mówi Patryk Janasik. No, na pewno byliśmy źli, bo prowadziliśmy, myślę, że w miarę mieliśmy pod kontrolą ten mecz. Co prawda wydaje mi się, że za bardzo się cofnęliśmy w tej drugiej połowie. Chcieliśmy chyba tak te 1-0 utrzymać i może powiedzmy z kontry gdzieś ukończyć na 2-0. Tak się nie stało, oni strzeli na 1-1 i potem już była nerwówka, ale pokazaliśmy, myślę, charakter, bo walczyliśmy do końca i ta bramka na 2-1 to szapoba dla nas. Bardzo się cieszymy. A na krajowych parkietach najpierw Plus Liga. Ślepsk Suwałki wygrał z Czarnymi Radą 3-0. Trwa mecz Warty z GKS-em Katowice. Warta zawiercie prowadzi 2-0, ale w trzecim secie 17-20 na prowadzeniu GKS Katowice. W koszykówce Sokół Łańcut przegrał ze Spójnią Stargard 73-86. Śląsk Wrocław prowadzi z Zastalem Zielona Góra 65-53. Czwarta minuta czwartej kwarty. A teraz tenis i WTA Finals w Cancun. Czekamy na powrót na kort Igi Świątek, która w nocy przegrała z Pogodą podczas półfinałowego meczu z Aryną Sabalenką. Tymczasem w halowym turnieju w Paryżu triumfował Serb Novak Djokovic po finałowym zwycięstwie z Bułgarem Grigorem Dimitrowem 6-4, 6-3. To jego 97. zwycięstwo w turniejach ATP. A teraz coś dla entuzjastów biegania w tłoku. W Warszawie odbyła się niepodległa piątka. Bieg uliczny o randze Mistrzostw Polski na 5 km. Wśród pań tytuł obroniła Sabina Jarząbek, kandydatów do złota. A za to zaskoczył Patryk Kozłowski. Biegliśmy do 4. kilometra w grupie 5-osobowej. 700 metrów do mety zdecydowałem się zaatakować. Wiedziałem, że ciężko będzie coś nabiegać w tych warunkach, więc po prostu chciałem zrealizować plan minimum, czyli po prostu wygrać bieg. Udało się, jestem zadowolony. My też jesteśmy zadowoleni, gratulujemy. A dziś serwis sportowy w Trójce jeszcze za 2 godziny. Do końca dnia wszędzie deszcz, najwięcej spadnie go w Bieszczadach i w Tatrach, w wysokich górach także będzie padał śnieg. W nocy także wszędzie przelotne opady deszczu, tylko na południowym zachodzie nad ranem mogą się pojawić większe przejaśnienia, a temperatura minimalna od 6 do 9 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. Wygraj 100 tysięcy złotych lub auto hybrydowe w loterii urodzinowej Allegro Smart. Do wygrania także 500 000 w kartach podarunkowych na zakupy na Allegro. Kupuj, zarejestruj się i wygrywaj od 2 października do 12 listopada tego roku. Szczegóły w regulaminie. Allegro. Mobilki, ile czeka się na prawko? Już ani chwili. Aktywuj tymczasowe prawo jazdy w mObywatelu i wskakuj za kółko zaraz po zdanym egzaminie. Super, dzięki szerokości. mObywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka? To moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana, przecież jest Travisto Slim. Suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Rocznie w Polsce ponad 14 tysięcy mężczyzn umiera na raka płuca. Powodem nie ma niemal wszystkich przypadków zachorowania jest palenie papierosów. Zagrożenie nie kończy się jednak tylko na płucach. Równie realne jest ryzyko raka jamy ustnej, przełyku, pęcherza, trzustki i wielu innych. Tylko całkowite zaprzestanie palenia pozwala zminimalizować ryzyko i ocalić zdrowie. Jeśli potrzebujesz wsparcia, zgłoś się do telefonicznej poradni pomocy palącym. Zadzwoń 801-108-108. Zgaś papierosa, nie życie. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Sporo jeszcze przed nami informacji dla kierowców. Część z Państwa przedłużyła sobie weekend i właśnie teraz w okolicach kilku miast pojawia się więcej samochodów, tworzą się korki. Informacje na bieżąco w Trójce i także w naszych radionawigatorach. My połączymy się także z naszymi reporterami, którzy monitorują sytuację w poszczególnych województwach. Piotr Firan, kłaniam się po drodze z Trójką jeszcze przez godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kuba Hanak poza tym pytał o zabezpieczenie auta przed zimą. Mówiliśmy o powłokach chroniących lakier, a w tej godzinie o tym, jak zabezpieczyć podwozie. 10,5 minuty po godzinie 19. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze przed nami, przenieśmy się teraz na drogi Warmii i Mazur. Tam jest Joanna Golon i niestety utrudnienia. Z powodu kolizji są teraz utrudnienia na S7 między węzłami Elbląg Południe a Elbląg Zachód. Zdarzyły się tam dwa samochody osobowe. Zablokowany jest pas w kierunku Gdańska. Ruch odbywa się jednym pasem i jak przewidują policjanci, tak będzie do godziny 20. Spory ruch widać w większych miastach, gdzie korkują się niektóre ulice, zupełnie jak w godzinach szczytu w dni powszednie. W Olsztynie zatłoczone są Piłsudskiego i Kościuszki w centrum miasta. W Elblągu korki na Pocztowej, Hetmańskiej i Pułkownika Dąbka. W Szczytnie zator z kolei tworzy się na skrzyżowaniu trzech tras krajowych przebiegających przez to mazurskie miasto, czyli ulicach Warszawskiej, 1 Maja i Odrodzenia. Niewielki korek utworzył się także na trasie krajowej numer 16 przy wjeździe do Iławy na ulicy Sienkiewicza. Poza tym nie widać, by kierowcy mieli jakieś większe problemy z płynną jazdą. Dziś na drogach Warmii i Mazur jest raczej spokojnie, ale synoptycy ostrzegają przed deszczową, mglistą i wietrzną pogodą. Do groźnego wypadku doszło wczoraj podczas wichury na trasie krajowej nr 63 między Giżyckiem a Węgorzewem na Mazurach. Karetka pogotowia uderzyła w powalone na jezdnię drzewo. Ratownik został ranny, a przewożony 90-letni pacjent podczas tego zdarzenia zmarł. Ustały jego czynności życiowe. Ratownicy go reanimowali, ale bezskutecznie. Rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków podał, że śmierć pacjenta nie ma związku z tym wypadkiem. Wyjaśnia to jednak jeszcze prokuratura. Wszystkim kierowcom życzę bezpiecznej podróży i do usłyszenia. Do usłyszenia. My przenosimy się teraz do Wielkopolski. Tam informacje zbiera dla nas Adam Sołtysiak i w Wielkopolsce także utrudnienia. Niestety nie jest to spokojny wieczór na drogach. Droga krajowa nr 12 między Lesznem a Jarocinem jest w tej chwili całkowicie zablokowana. Między miejscowościami Jaraczewo a Borek Wielkopolski doszło do poważnego wypadku. Są osoby poszkodowane. Na miejscu działają służby. W tej chwili droga jest zablokowana i w jedną, i w drugą stronę i na razie nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia. Raz jeszcze przypomnę, krajowa 12 to droga z Jarocina w kierunku Leszna zablokowana między Jaraczewem a Borkiem Wielkopolskim. Korek w tej chwili również na wschodniej obwodnicy Poznania, czyli na trasie S5 z Gniezna do autostrady A2, no i właśnie przed autostradą A2, przed węzłem Poznań Wschód tworzy się korek. Ten zator ma około 2 kilometrów, no i z tego też powodu czeka Was tutaj niestety postój. Na innych wielkopolskich tranzytach na szczęście bez wypadków, no i również bez korków, chociaż spory ruch i na autostradzie A2 w kierunku Świecka i na krajowej 92 na drodze równoległej do autostrady. Sporo ciężarówek na tych dwóch trasach. Na trasie S5 z Poznania w stronę Wrocławia płynny przejazd. Nie ma też utrudnień na krajowej 11 z Poznania w kierunku Piły i z Poznania na południe Wielkopolski w kierunku Katowic. Tutaj również przejazd odbywa się na bieżąco. Te informacje zebrał Adam Sołtysiak, jeśli chodzi o Wielkopolskę. W Warszawie sporo samochodów, trwają powroty z przedłużonego dla niektórych weekendu. My za kilka minut połączymy się z Jakubem Domorackim z Polskiego Radia Kierowców. Cause I 25,5 minuty po godzinie 19 i po drodze z Trójką Warszawa. Proszę Państwa, kiedy pada deszcz, jest zakorkowana. Dzisiaj spora aut wjeżdża do miasta. A jak wygląda sytuacja także na drogach ekspresowych prowadzących do stolicy? Kuba Domoracki, Polskie Radio Kierowców, ma najnowsze informacje. Witamy. Dzień dobry, jeszcze raz dziękuję. Rzeczywiście spory ruch obserwujemy na tych trasach dojazdowych do Warszawy, między innymi na ekspresowej i krajowej siódemce od strony Gdańska, a także na trasie S17 od strony Lublina. Ponadto powypadkowe utrudnienia na trasie S17 pojawiły się pomiędzy Garwolinem i Kołbielą, dokładnie w okolicach węzła Lipówki. Doszło tam do kolizji i jezdnia w kierunku Warszawy została częściowo zablokowana. Na drodze krajowej numer 10 pomiędzy Drobinem i Płońskiem zderzyły się dwa samochody osobowe i aż 4 osoby zostały w tym wypadku ranne. W miejscowości Karwowo-Podgórne na 432 kilometrze ruch jest możliwy, ale jedynie jednym pasem na zmianę. Dużo cierpliwości przyda się na krajowej dwójce pomiędzy Siedlcami i Kałuszynem, oczywiście w kierunku stolicy. A w samej Warszawie zdecydowanie wolniej jedzie się m.in. w Alejach Jerozolimskich, na ulicy Puławskiej, na trasie WZ czy na trasie Łazienkowskiej. Jest wiele remontów także, proszę Państwa, i zmienia się organizacja ruchu. Proszę zwracać uwagę na znaki. Te informacje zebrał Kuba Domoracki z Polskiego Radia Kierowców. Całe życie jeszcze raz.

Wszystko również zależy od stanu podwozia, jakie będziemy zabezpieczać, oraz gabarytów pojazdu. Natomiast ceny wahają się od około 1500 aż do 6000. Wszystko w zależności również, jak dużo przygotowania będzie przy danym pojeździe. Nie możemy zapryskać tym preparatem wszystkiego, co znajduje się pod spodem samochodu. Musimy zabezpieczyć wydech, rozmontować pewne elementy. W zasadzie każdy kilkuletni już samochód powinien zostać sprawdzony pod względem jakości i utrzymania fabrycznego zabezpieczenia antykorozyjnego oraz ewentualnie uzupełnienia ubytków. Ze specjalistą od detailingu rozmawiał Kuba Hanak, z którym jeszcze dzisiaj się usłyszymy przy okazji raportu z małopolskich dróg. w podrodze z trójką. Teraz sprawdźmy, jak wygląda ruch na drogach województwa śląskiego. Informacje zbiera dla nas Marcin Kazek-Wielgus. Dobry wieczór. Drogi w wielu miejscach województwa śląskiego są śliskie po opadach, jakie nam towarzyszyły niemal przez cały dzień. Na szczęście przy takiej pogodzie nie doszło do większej niż zazwyczaj liczby zdarzeń drogowych. Obecnie policjanci z ruchu drogowego działają tylko w miejscu kolizji, do jakiej doszło tuż po godzinie 18 na drodze wojewódzkiej 794 w Pilicy w powiecie zawierciańskim. Poza tym ruch na drogach województwa śląskiego jest umiarkowany, choć nie brakuje miejsc, w których trzeba ściągnąć nogę z gazu. Tak jest na przykład na drodze wojewódzkiej 925 w Rudzie Śląskiej, gdzie mamy ekipy remontowe. Drogowców spotkamy też na krajowej 90C4 w Sosnowcu, gdzie mamy zwężenie i po jednym pasie zarówno w kierunku Katowic, jak i Olkusza. Mocno zwalniamy teraz na autostradzie A1 na wysokości Częstochowy i to nieważne, czy jedziemy w stronę Gliwic czy Łodzi. Podobnie jest na Starej Gierkówce, czyli na DK91 w Kozie Głowach i na S1 w Dąbrowie Górniczej. Autostrada A4 z większym natężeniem ruchu tradycyjnie już jest na bramkach poboru opad w Mysłowicach, na granicy województw śląskiego i małopolskiego oraz w rejonie Rudy Śląskiej, gdzie jutro nieznacznie, ale jednak zmieni się organizacja ruchu. Mianowicie ruch dwukierunkowo zostanie przełożony, jak to mówią drogowcy, na nitkę prowadzącą do Wrocławia. Jezdnia na co dzień prowadząca w kierunku Katowic czy Krakowa zostanie zamknięta. Na południu województwa śląskiego więcej samochodów jest w rejonie Skoczowa, Wisły i Ustronia na głównych ścieżkach, a poza tym ruch jest płynny i większych problemów z przejazdem nie ma. I oby tak zostało. Szerokości i przyczepności, pozdrowienia z Katowic i do usłyszenia. Pozdrawiamy z Warszawy. To jeszcze na jednej nodze przeskakujemy teraz, proszę Państwa, na Dolny Śląsk i tam Aleksander Ogrodnik. Dzisiejszego wieczoru niestety nie podróżuje się najlepiej po trasach Dolnego Śląska. Na wrocławskim odcinku autostrady A4, dokładnie na 148 km trasy w kierunku Legnicy, na wysokości węzła Pietrzykowice, doszło do wypadku. Tam zderzyły się 3 samochody osobowe. Ruch zablokowany jest w obu kierunkach. Korek w stronę Legnicy ma niemal 10 km, a w stronę Wrocławia jest nieco krótszy, ale nadal to ponad 3 km. Po sąsiedzku kurkuje się także zjazd z autostradowej obwodnicy Wrocławia na A4. Zator tam przed węzłem Wrocław Południe ma ponad 3 kilometry. Na czwórce ciasno jest również w Zgorzelcu. Tam korek przed przejściem granicznym ma niemal 10 kilometrów. To na szczęście koniec listy utrudnień. Na koniec dobre informacje po drogach krajowych. 8, 5 czy 3 jedziemy bez przeszkód. Proszę uważać na drogę. Na trasach po ostatnich deszczach jest niestety nadal ślisko. Szerokości. Szerokości nie ma to jak na koniec dobre informacje. Te wszystkie, jeśli chodzi o Dolny Śląsk, zebrał Aleksander Ogrodnik. 14 minut do 20. Tak brakuje nam miłości. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Miley Cyrus przed momentem. Podkarpacie już było, Śląsk i Dolny Śląsk także. To teraz jeszcze, proszę Państwa, do kompletu Małopolska. I Kuba Hanak zbiera informacje z dróg małopolskich. Witamy. Dobry wieczór, dobry wieczór. Tak, rejestracje KK i KR teraz na tapecie. Dzień zaczął się w Małopolsce bardzo źle od groźnego wypadku w okolicach Myślenic. 3 osoby ranne, bardzo młode osoby, kierowca niestety po użyciu alkoholu. Zresztą policja w Małopolsce zatrzymała dzisiaj aż 9 kierowców nietrzeźwych od samego rana do godziny 18. W tej chwili na drogach Małopolski jest spokojniej, aczkolwiek królową korków i królową kolizji pozostaje ciągle A4 w odcinku od Tarnowa do samego Krakowa. Tam aż 4 kolizje w tej chwili w stronę Krakowa są. Odstoicie Państwo swoje, kilkadziesiąt minut w korkach, ale co najważniejsze, uważajcie Państwo na siebie, bo pogoda wciąż potrafi zaskoczyć. Często pada deszcz, są to przelotne opady, ale bardzo, bardzo mocne. Wędrujemy do centrum Krakowa, tam również 4 kolizje w tej chwili i korek na Alejach Trzech Wieszczów już od ulicy Rejmonta w stronę Wisły i od w zasadzie hotelu Forum